Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is een onderzoek begonnen naar de mogelijke gevolgen van het uitlekken van een groot aantal geheime overheidsdocumenten. Straks vraag ik aan oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf wat voor gevolgen die uitgelekte info voor de oorlog in Oekraïne kan hebben. Eerst het NOS Journaal, Jelle Visser. ProRail is begonnen met het bergen van de ontspoorde treindelen bij Voorschoten. Met een grote kraan worden de treindelen op het spoor en in het weiland weggehaald. Nou, twee treinstellen worden hier nu in het weiland neergezet. De andere die slagzijde maakt, die wordt rechtgezet en die wordt over het spoor afgevoerd. En de andere twee gaan over de weg naar een werkplaats toe. Bij het ongeluk, vorige week dinsdag, kwam een kraanbestuurder om het leven. 30 mensen raakten gewond. Tot de werkzaamheden zijn afgerond, rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. De grote brand in Etten-Leur is onder controle. Het nablussen gaat nog wel een tijdje door. De brand bij een transportbedrijf brak in de loop van de ochtend uit en veroorzaakte veel zwarte rook. In de weideomgeving kwam roet en andere rommel neer. In de weilanden bij het bedrijf ligt glas van gesprongen zonnepanelen, wat gevaarlijk kan zijn voor vee. Rusland heeft de verdediging van de Krim sterk opgeschroefd. Op satellietbeelden is te zien dat er een groot netwerk van loopgraven is aangelegd. De verwachting is dat het Oekraïnse leger met een offensief de Krim probeert te heroveren. Het Schiereiland is sinds 2014 in Russische handen. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is weer wat opgeknapt. De 86-jarige Berlusconi werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Milaan met hart- en ademhalingsklachten. En in Spakenburg zitten twee mannen vast na een inbraak bij een juwelier. Ze maakten sieraden buiten en gingen er op een scooter vandoor, maar ze werden al snel gepakt. De verdachten van 25 en 29 komen uit Almere. De vrouwenhockeyers van Den Bosch zijn Europees kampioen geworden. Verslaggever Jan-Kees van der Kun. Nu is hij voor de 18e keer in de clubhistorie voor Den Bosch. Dat in de kwartfinales moeite had met SCAC. Dat in de halve finales het heel lastig had tegen Düsseldorf. En deze finale was ook niet best tegen Club de Campo uit Madrid. Er waren heel veel kansen voor nodig. De nodige strafcorners, de nodige kansen uit open spel, waar ze maar niet doeltreffend mee waren. Maar uiteindelijk is één doelpunt in de 46e minuut genoeg. En dat ene doelpunt werd wel in twijfel getrokken door de Spaanse vrouwen, maar de scheidsrechter beslist in het voordeel van Den Bosch. Bij de mannen speelt Bloemendaal nu op dit moment de finale tegen Rood-Weiss Keulen. Flitsen daarvan zo in Nieuws & Co. De vaste gitarist van ABBA is overleden, Lasse Wellander. Hij ging met de band op tournee en werkte mee aan verschillende albums, ook aan het laatste album Voyager van 2 jaar geleden. Wellander had vaak solo's, zoals in Does Your Mother Know? Nou, de gitaar dus van Lasse Wellander. De 4 ABBA-leden noemen hem een geweldige gitarist en prijzen zijn creatieve inbreng. Lasse Wellander was 70 jaar. De politie in Limburg heeft een minderjarige jongen streng toegesproken nadat hij gisteren de 112-meldkamer onterecht had gebeld, meldt 1 Limburg. De jongen zei dat er een dood kind in het bos in Landgraaf lag. Hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit, maar troffen niets aan. De politie ontdekte al snel dat er sprake was van een grap. De jongen deed mee aan doen durven of de waarheid, truth or dare. Een spel op sociale media dat razend populair is onder jongeren. Volgens de politie is het doen van een valse melding een misdrijf. Onduidelijk is of de jongen nog verder wordt bestraft. En dan het weer. Een regengebied trekt van west naar oost over ons land. Verder waait het stevig. Het is 13 tot 17 graden. Morgen zon en wolken en weer buien. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Iets frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Er staan nu 30 files. De meeste staan in het midden van het land. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer. Dat levert je een half uur extra op. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelp en Oler en Leende, 15 kilometer. 20 minuten vertraging. A6 van Emmeloord naar Almere tussen de afrit Zwifterband en Almere Oostvaarden, dus een kwartier op onthoud. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 A15-Zuid tussen Buitenveldert en De Baarsjes een half uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A28 richting Utrecht tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst 20 minuten vertraging. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Mooi dat je er bent. Want ik neem je mee, barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Dan wordt het al in het nieuws. De finales van de Euro Hockey League worden vandaag gespeeld. De tweede helft van de finale bij de mannen is net begonnen. Bloemendaal tegen het Duitse Rot-Weiss Köln. In Amstelveen, Jan Kees van der Kun. Hoe doet Bloemendaal het? Onveranderd de stand, 1-0 dus nog steeds. Onveranderd het spelbeeld. Bloemendaal veel in balbezit, veel op de helft van de tegenstander. Maar die Duitsers kunnen razendsnel counteren. En dus is het bij deze stand 1-0, 5 minuten in de tweede helft, nog lang niet gespeeld. Al dagenlang is Amerika in rep en roer vanwege gelekte Pentagon-documenten. Volgens een CNN-verslaggever melden bronnen dat de documenten echt zijn. It is taken very seriously by the administration and they are saying that they're still trying to get to the bottom of it here. But what they are telling us so far is that these documents, they are legitimate, they are authentic. However, some of them have been edited in some places. Mark Visser, Nieuws & Co. In de gelekte documenten staan onder meer topgeheimen over de voorbereiding voor een nieuw Oekraïens offensief tegen de Russen. Zo is te lezen wanneer bepaalde wapenleveranties aankomen en wat hun troepenaantallen zijn. Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt inmiddels de echtheid van de documenten en wie er nou achter zit. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. Wat viel u op aan de Oekraïne, ja, wat er eigenlijk staat over Oekraïne in deze gelekte documenten? Nou, twee dingen. Vooral de graad van gereedheid van 12 grote eenheden. Dat noemen ze brigades. Eenheden van 3.000-4.000 man. Staat per brigade van 9 daarvan aangegeven hoe ver ze zijn gevuld met materieel. Vooral uit het westen. Hoe ver ze zijn gevuld met personeel en hoe ze zijn getraind. Nou, als je dat weet, dan kun je een inschatting maken wanneer ze klaar zijn om voor het gevecht te worden ingezet. En wat voor gevolgen zou dit dan kunnen hebben voor de plannen die Oekraïne natuurlijk heeft? Want er werd wel al gespeculeerd over een voorjaarsoffensief. Ja, ervan uitgaande als het allemaal waar is, en dat weten we niet, dan zou je daaruit kunnen duiden hoe laat ongeveer een offensief kan beginnen. Wanneer ze voor het op zijn vroegste datum klaar zijn om die voldoende eenheden, om die gereed te hebben en te kunnen inzetten. Ja, want als dat allemaal waar is, u heeft natuurlijk zeker door uw werk vroeger ook dit soort documenten ook gehad. Herkent u dingen? Lijkt het erop? Nou, ik herken het format. Dat wordt gebruikt vaak tijdens missies in Afghanistan bijvoorbeeld. Maar ook bij mijn opleiding in de Verenigde Staten werden die formats die nu zijn gepubliceerd, die ken ik wel. Dus het zijn wel authentieke formats, maar die kunnen best zijn behandeld. Aan de andere kant weet ik ook door mijn studie en ervaring dat elk groot offensief wordt altijd voorafgegaan door een stukje misleiding. Dat kennen we natuurlijk wel. We kennen de opgeblazen tanks in Engeland voor D-Day. We kennen de berichten uit de meidagen 40... dat de Duitsers door België zouden gaan en niet door de Ardennen. Dus elk groot offensief kent ook standaard wel een misleidingsparagraaf erin. Ja. Het zou kunnen zijn dat we die nu zien. Opgeblazen tanks, omdat ze gewoon letterlijk met lucht waren opgeblazen. Met lucht, voor de duidelijkheid. Ja, inderdaad. toch voor Oekraïne. Kun je dan, als het wel echt is, laten we even eerst daarnaar kijken. Stel, die documenten zijn echt. Hoe snel kun je dan nog je plannen wijzigen? Ja, je kunt ze wel gaan wijzigen op twee manieren. Je kunt zeggen, nou, dan ga ik niet naar plaats A aanvallen, maar naar plaats B. Dat is niet zo eenvoudig, want je hele logistieke opbouw natuurlijk, je voorraden, de plaatsen waar je de eenheden heen brengt, staat eigenlijk al allemaal vast, dus dat doe je niet. Of van huis uit hebben ze een plan dat ze niet terreingericht gaan opereren, zeg maar een landje inpikken, zoals met RISC, maar legers vernietigen, dat je probeert om de Russische reserves op te zoeken en die uit te schakelen. Wat flexibeler in de planning en dan zou het makkelijker kunnen aanpassen. Maar simpel is het niet. Hoe reëel is het dat de documenten niet echt zijn, dat ze toch zijn vervalst? Er zijn twee dingen, of eigenlijk drie dingen die opvallen. Dat de teksten zijn vervalst, dat weten we. Hè. De verliezen van het Russisch leger en het Oekraïns leger is eigenlijk omgedraaid. De tweede vraag is waarom, als je zo'n lek hebt, waarom laat je dat dan zien? Hè? Want je kunt beter, als je een mol hebt in het Pentagon, die stilhouden. Dat is effectiever dan dit. En hoe zou dat komen? Even die vraag beantwoorden. Waarom zou je dan toch dit bekendmaken als Russen? Bijvoorbeeld als dat daar vandaan komt? Twee redenen voor. Of je weet nog veel meer, maar dat laat je niet zien. En je gebruikt om een beetje chaos te creëren aan de Oekraïnse kant. En daarmee win je ook tijd. Dus dat zou kunnen. Weten we niet. En een derde reden om het te doen is, als je de publieke opinie in het Westen een beetje wilt manipuleren en beïnvloeden.